Hey. गल्लां मैं बैठाया तेरे ख्यालां विच खोया वा नी तेरे बिन दिल नहीं लगदा हर पल तेरे याद नाल लड़ना हो सके तू मैनू माफ करी साठे तो गलती हो गई इंज ना दे मैनू सजा वे छड़ के चलिए मेरी हीरिए नी छड़ के चलिए मेरी हीरिए नी छड़ के चलिए मेरी हीरिए इंज ना दे मैनू सजा वे छड़ के चलिए मेरी हीरिए तेरा हसना तेरा रोना चुप चुप के रोज मैनू मिलना हुन बस कर अपना चिरना इंज करके की तेनू मिलना तेरा मेरा रिश्ता पुराना तेरे नाल की ते सनवा दे ओ तेनू ना देना सी मेरा छड़ के चलिए मेरी हीरिए छड़ के चलिए मेरी हीरिए ना दे मैनू सजा वे झटके चलिए मेरी हीरिए साडे प्यार नू भुली ना मेरा दिल ना तू तोरी ना एक वारी तू आ जरा सुनिए तू हस के वखा क्यों मेरी अखा विच बस तेरा मुखरा दिसदा है मेरी जहन च खुल गईया हुण यादां बस तेरिया छड़ के चलिए मेरी हीरिए छड़ के चलिए मेरी हीरिए इंज ना दे मैनू सजा वे छड़ के चलिए मेरी हीरिए my eyes, you'll be forever gone, and I'll get punished all alone, my girl, and I don't wanna see you fall and drown, only I care for you, so don't you give up on me, girl, I need you by my side tonight, my lady.